أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik ve geçen hafta 20. ayete kadar gelmiştik. İnşallah bu hafta bu ayeti kerimeden itibaren tanıyabildiğimiz kadarıyla Rabbimizin ayetlerini, o ayetlerinde bize ulaştırmayı murat buyurduğu mesajlarını, iman etmek ve hayatımızı o mesajlarla düzenlemek üzere inşallah okuyacağız, öğreneceğiz. Bu bölümde boşanma akabinde mümin erkeklerin riayet etmeleri gereken bir görevden söz edecek Allah. Bir kız ve bir erkek birlikte cennet kazanmak üzere, birlikte Allah'a en güzel kulluklar sunmak üzere, birbirlerini haramlardan, ateşten korumak ve cennete kazandırmak üzere evlenmişler. Güzel günleri olmuş, birbirlerine katıp karışmışlar. Sanki tek ruh tarafından idare edilen iki beden haline gelmişler. Sevgilerinin meyvesi olarak Allah onlara çocuklar da vermiş. Ama öyle bir an gelmiş ki huzursuzlukları huzurlarına galebe çalmış. Huzursuzlukları artmış. Anlaşamamışlar. Birbirlerine tahammül edemeyecek, birbirlerini çekemeyecek noktaya gelmişler. Allah'a kullukları da menfi yönde bitmeye başlamış. Namazı bile kılamayacak hale gelmişler. Böyle bir durumda bir Allah yasasıyla evlenen bu insanlar yine bir başka Allah yasasıyla elbette boşanacaklar. Çünkü kulluk her şeyden önceliklidir. O evlilik kulluğu menfi yönde etkilemeye başlamışsa o zaman Allah'ın sevmediği bir mubah olarak boşanma konusu da gündeme gelecek. İşte bu bölümde Allah bize bunu anlatacak. Bakın şöyle buyuruyor. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ Bir hanımı boşayıp onun yerine bir başka hanımı almayı murad ettiğiniz zaman, bir zevcenin yerini başka bir zevceyle değiştirmeyi düşündüğünüz zaman, sanki zahiren bu ayetin muhatabı evlilik sınırını doldurmuş insanlar gibi. Bir adam dörde kadar evlenmiş, tabii bir beşinci kadını almak için mecburen onlardan birisini boşayacak ya. Sanki muhatap öyle gibi ama şöyle de anlaşılacaktır. Tek evli ama anlaşamamış, elbette onu boşayacak bir başka mümini de, bir başka mümineyi de alacak şeklinde de anlayabiliriz. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ Bir zevceyi boşayıp da onun yerine bir başka zevceyi almayı murad ettiğiniz zaman, bu konuda karar verdiğiniz zaman وَاَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتَارًا Önceki eşinize, yani boşadığınız eşinize kantar kantar mehir vermiş de olsanız فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا Ondan hiçbir şeyi geri almayın. اَتَأْخُدُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Ne oluyor size? Karşınızdakine iftira ederek, apaçık günaha girerek o hanımınıza verdiğiniz mehiri geri almaya mı çalışıyorsunuz? Ne oluyor? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ Nasıl alırsınız o mehri ondan? وَقَدْ اَفْوَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ Halbuki birbirinize katılıp karıştınız. Yani aranızda bir elbise bile kalmadı. O kadar birbirinize yakın hale geldiniz, sarmaş dolaş oldunuz. Sonra güzel günler yaşadınız, iyi günler yaşadınız. وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Yine o hanımlarınız sizden Allah adına çok sağlam bir söz de aldı. Yani nikahla bir araya geldiniz. Bir düşünün diyor Allah. Şu doyuma ulaştığınız bu eylemi eğer nikahsız gerçekleştirmiş olsaydınız, cinsel doyuma ulaştığınız bu eylemi, bu fiili eğer Allah adına değil de yani nikahsız gerçekleştirmiş olsaydınız, öldürülürdünüz. Yani bir kerecik bile cinsel arzularınızı tatmin için o kadınla bir araya gelmiş olsaydınız sonunda öldürülecektiniz. Ama aylarca, yıllarca cinsel yönden her ikinizde doyuma ulaştınız. Allah adıyla ne oluyor? Ne oluyor böyle güzel günler yaşayan sizler? Neden iftira ederek ve büyük günahlara, apaçık günahlara girerek hanımlarınıza verdiğiniz o mehri geri almaya çalışıyorsunuz? İstediği kadar Allah böyle desin ama bizim toplumda şu anda karı koca arasına böyle bir kavga girmeye görsün. Kadının ailesi başlıyor kocasının ailesine iftira etmeye. Bizim kızımıza bir gün kocalık yapmadı. Kocanın ailesi başlıyor karşı tarafa bizim oğlumuza bir gün kadınlık yapmadı diye iftiralara, bühtanlara başlıyorlar, dövüşlere, kavgalara başlıyorlar. Allah diyor ki ne oluyor? Hiç mi iyi gününüz geçmedi sizin? Ne oluyor? Yani böyle iftira ederek, saldırarak, düşmanca tavırlar sergileyerek ve apaçık günaha girerek sizler 3 kuruşluk mehir, 3 kuruşluk maddi menfaat karşılığında İslam kardeşliğinizi zedelemeye mi çalışıyorsunuz? Bakın evlenen o iki kişi, kız ve erkek önceden Müslüman kardeş idiler. Sonra evlendiler, hem kardeş hem karı koca oldular. Şimdi boşandılar, tamam. Kocalıkları, karılıkları bitmiş olabilir ama onların İslam kardeşlikleri devam ediyor. Yarın kafir karşısına birlikte savaşa çıkacak onlar. Yarın cennette aynı ortamı paylaşacak onlar. Öyleyse ne oluyor da İslam kardeşliğini zedelemeye kalkışıyorsunuz? 3 kuruşluk menfaat karşılığında kadın tarafı biraz daha fazla mehir apartmak için, erkek tarafı mehirin bir kısmını ödememek için olmadık iftiralar, olmadık kavgalar, olmadık dedikodular. Yapmayın diyor Allah. Böyle yapmayın. Kantar kantar mehir de vermiş olsanız boşadığınız hanımlarınıza onu onlardan almaya kalkışmayın. Burada bir örnek vereyim bakın. Yani bizim şu andaki durumumuzla Peygamber aleyhisselam dönemindeki durumu mukayese edelim diye bir örnek vereyim. Allah'ın Resulü Medine'de bir devrim gerçekleştirmeyi planladı. Kölelik anlayışını yıkmak için kölelik zihniyetine bir darbe vurmak istedi Peygamberimiz ve bu iş için de akrabalarını seçti. Halasının kızı Zeynep vardı, Peygamberimizin halasının kızı. Onunla kendi kölesi Zeyd Efendimiz'i evlendirmeyi planladı. Böylece kölelik müessesesine bir darbe vururum düşüncesiyle Allah'ın Resulü kölesi Zeyd Efendimiz'e halasının kızı Zeynep'i istemeye gitti. Zeynep ve ailesi önce bunu normal karşılamadılar. Nasıl olur dediler. Bizim kızımız hür bir kız, karşı tarafta bir köle. O günün dünyasında bırakın böyle hür bir kadının bir köleyle evlenmesini, tükürüğünü bile layık görmezlerdi o köleye. Biraz soğuk karşıladılar. Sonra Ahzab suresinde bir ayet-i kerime indi. Türkçesini okuyayım. Allah ve Resulü bir konuda bir hüküm vermişlerse, ben müminim diyen bir erkek ve kadın için artık o konuda muhayyerlik hakkı kalmamıştır. Seçim hakkı kalmamıştır. İşte bu ayeti kerime gelince imanlarının tehlikeye düştüğünü ya da düşeceğini anlayan annemizin hemen ailesi annemizle birlikte geldiler. Zeynep annemizle birlikte geldiler. Ya Resulallah, dilediğini yapabilirsin dediler ve Allah'ın Resulü Zeynep anamızı, o hür kadını bir köleyle evlendirdi. Birkaç yıl evli kaldılar ama olmadı. Geçinemediler, anlaşamadılar. Sonra boşandılar. Belki de böyle bir devrimin gerçekleşmesine boyun bükmüş Allah ve Resulünün arzularına teslim olmasından ötürü Zeynep annemizi ödüllendirmek için Rabbimiz sonradan peygamberimize zevce yaptı. Peygamberimiz de evlendirdi. Ben şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Zeynep annemizi istemeye kimi gönderdi biliyor musunuz peygamberimiz dünürcü olarak? Zeyd Efendimiz'i gönderdi. Yani bir süre önce kendisiyle boşandığı daha önceki kocasını gönderdi. Git dedi Zeyd, Zeynep'i bana iste. Düşünebiliyor musunuz? Zeyd Efendimiz daha önce boşadığı hanımının yanına gitti. Zeynep annemiz diyor ki ben hamur yoğuruyordum. Bana bakmadı, arkasını döndü, selam verdi. Ben selamını aldım. Dedi ki Zeynep, ben Allah Resulü'nün elçisiyim. O seni zevce olarak istiyor. 3 gün müsaade verdi. Düşün ama rica ediyorum müsbet karar ver. Allahu Ekber. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir Müslüman boşadığı karısını bir başkasına istemeye gidecek. Ölür öldürür değil mi? Yani görüyoruz toplumda boşandığı karısıyla bir başkası evlendiği zaman da onu bile vurmaya kalkanları görüyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın İslam kardeşliği anlayışıyla, sahabe toplumunun İslam kardeşliği anlayışıyla bizim toplumun İslam kardeşliği anlayışı arasında mukayese edin diye bu örneği size verdim. Öyleyse kantar kantar da mehir vermiş olsak almayacağız iftira ederek, büyük büyük apaçık günahlara girerek. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Bir de babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Cahiliye döneminde toplumda böyle kötü bir adet vardı. Üvey annelerini, yani babalarının nikahladığı kadınları, babaları boşadıktan ya da babaları öldükten sonra oğulları alıyordu. Böyle kötü bir anlayış vardı. Tüm cahili toplumlarda, Kur'an ve sünnetten habersiz şu andaki yeryüzündeki tüm cahili toplumlarda bu tür pis ilişkilerin hala sürdüğünü görmekteyiz. Ansardan bir zat vefat ediyor. Onun oğlu onun hanımını almak istiyor. Kadın diyor ki sen benim kocamın oğlusun. Senin baban çok kerim bir zattı. Sen de benim gözümde kerim bir kişisin. Vallahi ben bugüne kadar sana oğlum gözüyle baktım. Ben böyle bir şey içim almıyor. Bunu gidip Peygamber Aleyhisselam'a soracağım diyor kadın. İbni Kesir anlatıyor tefsirinde. Geliyor Peygamber Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü, kocam öldü. Kocamın oğlu beni almak istiyor. Nedir bu konuda bir ayet, bir hüküm var mı? İşte bu ayet-i kerime nazil oluyor. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. İlla ma kad selef, ancak geçen geçmiştir. Bu ayetler gelmeden önce bu yasalardan haberdar olmadığınız dönemlerde bu tür yamukluklar yaptıysanız Allah onları bağışlayacak. Geçen geçmiştir ama bu ayetler geldikten, bu yasalar konduktan sonra artık böyle bir şey haramdır. İnnehu kâne fâhişeten, bu gerçekten çok büyük bir hayasızlık. Ve makta, Allah'ın gazabını celbeden çok kötü bir adet idi. Ve sa'e sebila, ve ne kötü bir yol idi. Bundan sonra Rabbimiz bir mümin erkeğin evlenmesi haram olan kimseleri anlatacak. Uzunca bir ayet inşallah, çok detaya girmeden bu ayeti de okuyayım. Hurrimet aleykum, size haram kılındı. Ummahatukum, anneleriniz. Annelerinizle nikahlanmanız, annelerinizle evlenmeniz size haram kılındı. Ve benatukum, kızlarınız da size haram kılındı. Kızlarınız ve kızlarınızın ila nihayet çocukları, kızları size haram kılındı. Ve ahavatukum, kardeşleriniz. İster ana bir, ister ana baba bir olsun, kardeşlerinizle, kız kardeşlerinizle evlenmeniz de size haram kılındı. Ve ammatukum, halalarınız, yani babalarınızın kardeşleri olan halalarınızla evlenmeniz de size yasak kılındı. Ve halatukum, teyzeleriniz, annelerinizin kardeşleriyle evlenmeniz size haram kılındı. Ve benatul ahi, erkek kardeşinizin kızları, erkek kardeşinizin kızlarıyla evlenmeniz de size yasak kılındı. Ve benatul uhti, kız kardeşinizin kızları, ister ana bir, ister ana baba bir olsun fark etmez, kız kardeşinizin kızları haram kılındı. Buraya kadar sayılanlar neseben haram olanlardır. Bundan sonra sayılacak olanlar da sebeben haram olanlardır. Neymiş onlar? وَاُمَّهَاتُكُمُ اللّٰتِي اَرْضَانَكُمْ Bir de sizi emziren süt anneleriniz de size haram kılındı. Allah'ın Resulü'nün bir hadislerinin beyanıyla söyleyecek olursak, kanın haram kıldığını süt de haram kılar. Bir çocuğu bir kadın emzirmişse, o kadın onun süt annesidir, onun kocası onun süt babasıdır ve kardeşlerinin tümü, o kadının neslinin tümü onun süt kardeşleridir. Bu konuda fıkhi bir kaide var, kısa ve öz bir cümle olduğu için kafanızda kalır düşüncesiyle onu söyleyeyim inşallah. Emenin emdirene nefsi haram, emdirenin emene nesli haram. Bir kadın bir çocuğu emzirmiş. Emen çocuk, emziren kadın. Emenin emdirene nefsi haram, yani o çocuğun nefsi o kadına haram. Emdirenin de emene nesli haram. Yani emen o çocuğa, emdiren kadının tüm çocukları haram. İster onunla birlikte emişsin, ister ondan önce doğsun, ister daha sonra, yıllar sonra doğsun. Değil mi ki süt annesinin çocukları, emziren kadının tüm nesli emene haram. Bunu anladık inşallah. Bir de emme miktarı ve emme zamanıyla alakalı dağıtmadan, bu konuda fıkhi ihtilaflar var, çok dağıtmadan, detaya da girmeden kısa bir iki cümle söyleyeyim inşallah. Emme miktarıyla alakalı İmam-ı Azam Efendimiz der ki, orucu bozacak kadar bir kerecik emme süt anneliği, süt evlatlığı, süt kardeşliğini gerçekleştirir. Ama İmam-ı Şafii Efendimiz ve diğer mezhep imamlarımız da derler ki, 5 emme, en az 5 kere emdirmişse bir kadın, bir çocuğu, o zaman süt anneliği, süt kardeşliği gerçekleşir demişler. Bir de emme zamanıyla alakalı bir iki cümle söyleyeyim. Kimileri demişler ki, sütten kesilmeden önceki emmeler geçerli. Sütten kesildikten sonra tıpkı yediği besin gibi o süt kana karışmadığı için süt kardeşliği, süt anneliği de söz konusu olmaz demişler. İmam-ı Azam Efendimiz, yani hep Hanefi olduğumuz için önce onu tercih ediyorum, demiş ki 2,5 yaşına kadar emzirilenler geçerli. 2,5 yaşından sonra emzirme gerçekleşmişse süt anneliği de süt kardeşliği de geçerli olmaz demiş. Öteki mezhep imamları da 2 yıl demişler. Yani 2 yaşına kadar emmeler geçerli, ötekiler geçersiz demişler. Yani çözümsüz bir problemle karşı karşıya kalındığı zaman bir başka mezheple amel etmek caiz olduğu için, o evliliği kurtarabilmek için bunu da söylemiş oldum. وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ Bir de süt kardeşlerinizle evlenmeniz de size haramdır, demin söyledim. Sonra ve ummahatu nisaikum, hanımlarınızın annelerini nikahlamanız da size haram kılındı. Hanımlarınızın anneleri, yani kayınvalidelerinizle evlenemezsiniz. Bir mümin bir kızla nikahı kıyıldığı andan itibaren, ister gerdeğe girsinler ister girmesinler, ister cinsel ilişkide bulunsunlar ister bulunmasınlar, nikahı kıyıldığı andan itibaren o kızın annesi onunla nikahı kıyılan erkeğe ebediyen haram olur. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ Bir de kendileriyle cinsel ilişki kurduğunuz, nikah kıyıp kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızın başka bir kocasından olma çocukları da size haramdır. Tay geldi filan mı deniyor? Arapçada bunun adı rabaiptir. Rabaip. Bir kadınla evleniyorsunuz. O kadının başka bir kocadan önceden olmuş kızı var. siz onunla gerdeğe girip de cinsel ilişkide bulunduğunuz andan itibaren artık onun taygeldi ya da rabaib denen kızıyla evlenmeniz size yasak. Bakın ayetin devamında bir açıklama. فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Eğer nikahınız kıyılmış ama o kadınla gerdeğe girip cinsel ilişkide bulunmamışsanız, onun üvey kızınızla, yani onun bir başka kocadan olan kızıyla evlenmenizde bir sakınca yok. Burada şart zifafa girme. وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ Bir de kendi soyunuzdan, kendi zürriyetinizden, kendi sulbünüzden olan çocuklarınızın hanımlarıyla da nikahlanmanız size haram kılındı. Min aslabikum. Kendi soyunuzdan, kendi sulbünüzden olan çocuklarınızın hanımlarıyla da nikahlanmanız size haram kılındı. Burada min aslabikum ifadesiyle bir konuya açıklık getiriyor Rabbimiz. O da evlatlıkları ayırıyor. Kendi zürriyetinizden olan çocuklarınızın hanımlarıyla evlenmeniz haram ama evlatlıklarla evlenmek caiz. Çünkü demin ifade ettim, Peygamber aleyhisselam kendi evlatlığı olan Zeyd efendimizin boşadığı Zeynep anamızla evlenmiş. وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ Bir de iki kız kardeşi aynı anda nikah altında cem etmeniz de size haram kılındı. Baldızınızla hanımınızı aynı anda nikah altında tutmanız size haram kılındı. Ama baldızınız, yani hanımınız öldükten sonra baldızınızla evlenmenizde ya da hanımınızla boşandıktan sonra baldızınızla evlenmenizde bir sakınca yok. Aynı anda iki kız kardeşi nikah altında tutmanız size haram kılındı. İlla ma kad selef, ancak geçen geçmiştir. Bu ayetler gelmeden önce yaptıklarınız bunun dışında innallaha kana gafuran rahima, şüphesiz ki Allah çok örten, örtbas eden, bağışlayan ve merhamet edendir. Bir madde daha var. Evlenilmesi yasak olanlardan bir madde daha. Vel muhsanatu minen nisa'i. Bir de muhsana kadınlarla, yani evli kadınlarla, nikah altındaki kadınlarla, kocasının koruması altındaki kadınlarla evlenmeniz size haram kılındı. Evli bir kadınla evlenilmez. Nikah altındaki bir kadınla evlenmek haramdır. İlla ma meleket eymanukum. Ancak sağ ellerinizin sahip olduğu cariyeler bunun dışındadır. Eğer savaştan esir aldığınız kadınlar, kocaları savaş ortamının dışındaysa, onlarla cinsel ilişkide bulunmanızda bir sakınca yoktur. Bu İmam-ı Azam'ın içtihadı. İmam-ı Azam Efendimiz der ki, savaşta esir alınan kadınların, yani cariyelerin kocaları, eğer onlarla birlikte esir alınmış savaş ortamındalarsa, onların hala o kadınlarla kocalık münasebetleri devam ettiği için, o cariyelerle cinsel ilişki caiz değil demiş İmam-ı Azam Efendimiz. Ancak öteki üç mezhep imamı, kocaları ister savaş alanının dışında olsun, ister kayıp, isterse kocaları, kadınları kadınlarla birlikte esir alınıp savaş alanında bulunsun, fark etmez, o kadınlarla cinsel ilişki caizdir demiş üç mezhep imamı. Ancak İmam-ı Azam Efendimiz böyle içtihad etmiş. Kitaballahi aleykum, işte bunlar Allah'ın size yazgılarıdır. Allah'ın sizin için belirlediği hayat programlarıdır. İşte bunlar Allah'ın farizalarıdır, Allah'ın farzlarıdır. Bunlara riayet etmek zorundasınız. Bunlarla evlenmeniz kesinlikle haramdır bu sayılanlarla ama وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ Bu sayılanların dışındakilerle evlenmeniz size helaldir. Bir şartla ama اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ Mallarınızla mehir vererek istemek kaydı şartıyla muhsinine gayra musafihin, bir de iffetli davranmanız, zina etmemeniz kaydı şartıyla. Yani bu konuda Allah'ın koyduğu yasalara riayet etmeniz kaydı şartıyla şu sayılanların dışındaki kadınlarla evlenmenizde hiçbir sakınca yoktur. Femestemtaltum bihi minhunne Onlardan hangisiyle nikah aracılığıyla istifade etmişseniz, فَآتُوهُنَّ onlara verin اُجُورَهُنَّ فَرِضَ farz olan mehirlerini, ücretlerini onlara verin. Ya da şöyle diyelim, nikah aracılığıyla, nikah kıyarak onlardan hangileriyle istifade etmişseniz, onlara ücretlerini verin feriza farz olarak. Demek ki mehir farzdır. Mehir nikahın şartlarından birisidir. Bu konuda kısa birkaç açıklama cümlesi yapayım inşallah. Şüphesiz ki kadınların diledikleri kadar evlenecekleri kişiden mehir istemeye hakları var. Hatta bir ara Ömer Efendimiz toplumda evlenemeyen garibanları düşünerek mehiri aşağı çekmeyi düşünmüş. Bir gün hutbeye çıkıyor. Ey hanımlar, çok çok mehir istiyorsunuz, rayişi yükseltiyorsunuz, böylece toplumda evlenemeyen insanların önünü kapatıyorsunuz, yapmayın diye sözlerine başlamış. Arkadan bir kadın fırlıyor, biliyorsunuz hadiseyi. Hemen o demin okuduğum, sözlerimin başında okuduğum 20. ayeti okuyor. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْتَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَاَتَيْتُمْ اِحْتَاهُنَّ قِنْتَارًا Ey Ömer! Allah diyor ki, boşadığınız bir kadına kantar kantar mehir vermiş de olsanız, boşayınca onu geri almaya kalkışmayın diyor. Kantar kantar mehirden söz ediyor. Siz de mehiri aşağı çekin diyorsunuz. Velimiz olarak Allah'ın kararı mı bizim için bağlayıcı, yoksa sizin kararınız mı bizim için bağlayıcı deyince bir kadın, Ömer Efendimiz hemen ayeti hatırlayınca diyor ki, ahta'a Ömer fakat esabe imra'eh. Ömer hata etti, kadın isabet etti, kadının dediğini yapın diyor. Tamam, ben de şu anda şu miktar olsun, bu miktar olsun diye bir sınır getirecek değilim ama içinde bulunduğumuz toplumun ekonomik yapısını da göz önünde bulundurarak evlilikleri becerebildiğimiz kadar kolaylaştırmakla mükellefiz. Bu çok önemli. Çünkü yüksek mehirlerle, çok yüksek harcamalarla, çok lüks düğünlerle evlilikleri pahalılaştırırsak, toplumda evlenemeyecek durumda olan garibanların önlerini tıkamış, onları zinaya, fuhşa sevk etmiş olmanın günahıyla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Yani fert olarak, toplum olarak her birerimiz bu konuda görevliyiz. Şu anda gerek evlenmek durumunda olan gençler, bekarlar, gerekse kocasını kaybetmiş, evlenmeyi bekleyen dul kadınlar, gerek hanımlarını kaybetmiş, evlenmek üzere olan dul erkeklerin önünü açmazsak, onların önlerini kapatmaya çalışırsak, Allah korusun, onların ruh ve beden dengesini bozarız. İçinde ruh ve beden dengesi bozulmuş olan fertlerin bulunduğu bir toplum bunalımlar toplumu olur. Allah korusun, buna hiçbir zaman hakkımız yoktur. Bilhassa maddi durumu iyi olanlar oğlanlarını evlendirirken, vallahi benim gücüm her şeye yeter, benim param çok, ben şöyle bir düğün yapacağım diye büyük büyük harcamalar yaparak, mesela 50 bin kişilik davetiye bastırarak 50 milyar, 60 milyar, 70 milyar lira düğün kilavı dökerek çevreye hava atarak ya da 2-3 kilogram gelinine mehir altın alarak böylece toplumun ahlaki dengesini, toplumun ekonomik yapısını bozmaya, garibanların önünü tıkamaya, evlenemeyecek durumda olan fakir fukaranın Allah korusun önlerini tıkamaya hiçbir zaman hakkımız yoktur. Yani normal 10 gencin evlenebileceği bir parayı sadece kendi oğlumuzun evlenmesine harcamaya hiçbir zaman hakkımız yoktur. Bir tanesini harca, geri kalanı da 9 çocuğu evlendir. Hava atanları sevmez Allah da, böylece toplumun problemlerini çözümleyenleri Allah sever. Kız babası mıyız? Çok rahat elimizle buyurun diyebilmeliyiz. Anne babası mıyız? Aa, ben dul mu evlendiriyorum yahu? Ben kız çıkarıyorum. Olmaz öyle şey. Ben alnı şanlı düğün yapacağım. Şunlar şunlar olmadan, şunlar şunlar yapılmadan ben asla kız çıkarmam demeyelim. Nice garibanlar var ki bir yatak, bir yorgan, bir düzine yastık, 3-5 tane minder bir ıbrık leğenle düğünleri yapılıyor. Nice garibanlar var. Yani senin bir tek oğluna harcadığın o parayla en azından 20 tane insanın düğünü yapılabilecekse toplumun ahlaki dengesini bozmaya hiçbir zaman hakkın yoktur. Hiçbirimizin hakkı yoktur. Daha önce bir ayeti kerimenin tefsirinde demeye çalışmıştım. Toplumu imrendirecek, toplumdaki garibanları aşağılık duygusuna itecek ne lüks arabalara binme hakkımız var, ne çok lüks evlerde oturma hakkımız var. Mahallede insanlar, çocuklar ekmek bile bulamazlarken yemeye, ellerinde pastayla çocuklarımızı sokağa salmaya da hakkımız yok. Çok kıymetli elbiselerle kadınlarımızı öteki kadınların arasına salmaya da hakkımız yok. Buna çok çok dikkat etmek zorundayız. Bu konuyla alakalı kısa bir açıklama yaptım inşallah yanlış anlaşılmaz. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ Farz olan miktarı belirledikten sonra artık kendi aranızda anlaşıp hanım biraz daha az isteyebilir ya da mehirini tamamıyla kocasına hibe edebilir ya da siz daha fazla miktar verebilirsiniz. Önemli olan farz olan miktarın tespiti. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Unutmayın ki Allah her şeyi en iyi bilendir ve her konuda en hikmetli yasa koyandır. Şimdi de evlenemeyecek durumda olan insanlara Allah'ın bir yasası geliyor. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ İçinizden kim de hür kadınlara onların istediği mehiri verecek güçleri yoksa, yani hür bir kadınla hür bir kızla evlenmeyi murad ettiği, o kızcağızın istediği mehiri verecek gücü yoksa, o da cariyelerle evlensin. Yani elinizin altındaki cariyelerle evlensin. Tabii onların mehiri ötekilerden çok daha az olacaktır. O da cariyelerle evlensin. Anlıyoruz ki Rabbimiz toplumda nikahsız bir tek insanın kalmamasını istiyor. İster kadın ister erkek, ister cariye ister hür, ister zengin ister fakir. Allah istiyor ki toplumda bir tek insan nikahsız kalmayacak. Bir tek insan bile cinsel ihtiyaçları karşılanmamış bir vaziyette kalmayacak. Yani Rabbimiz cariyelerle de evlenip sosyal hayatın dengesini korumak istiyor. Kimse toplumda yalnızlığa itilmemeli. Cariye de olsa, yani bu cariyeler düşünün, ülkelerini kaybetmişler, vatanlarını kaybetmişler, kocalarını kaybetmişler, ailelerini kaybetmişler, önceki hayatlarını kaybetmişler ama fıtratları yerinde duruyor bu cariyelerin. Bunların da cinsel arzuları var. Sakın ha bunlar cariye diye, bunlar işte basit insanlar diye, sakın ha bunları küçük görerek onlarla evlenmemezlik yapmayın. Eğer hür bir kızcağızla evlenmek isteyince, mümine hür bir kızcağızla evlenmeye teşebbüs edince, onun istediği mehiri ödeyecek gücünüz yoksa, o zaman mümine bir cariyeyle evlenin. Yani toplumda cariyelerin de evlenmeye ihtiyacı var. Onların da cinsel ihtiyaçlarının doyuma ihtiyacı var. Onlarla evlenin. Bakın ifadeye. Vallahu a'lemu bi imanikum. Sizin imanlarınızı en iyi bilen Allah'tır. Yani o cariyelerden daha üstün iman iddiasında bulunmayın. Nice cariye vardır ki sonradan iman etmiş, bir Hristiyan, bir ateist, bir dinsiz, savaş esiri olarak Müslümanların eline düşmüş, sonradan iman etmiş ama nice hür kadını takva ve teslimiyette geçmiştir. Öyleyse vallahu a'lemu bi imanikum. Sizin imanlarınızı en iyi Allah bilir. Onları küçümsemeyin. Bir de ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz. Hepiniz birsiniz. Hepiniz eşitsiniz. Yemenizde, içmenizde, giyinmenizde, kuşanmanızda, evlenmenizde, boşanmanızda, görevlerinizde, sorumluluklarınızda, hukukunuzda, kulluklarınızda hep birsiniz. Birinizin diğerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Vallahu a'lemu bi imanikum. Sizin imanlarınızı, takvalarınızı da en iyi bilen Allah olduğuna göre, öyleyse sakın onları küçük görmeye kalkışmayın. Fenkihuhunne, evlenin o cariyelerle bi izni ehlihinne, onların ehillerinin yani velilerinin yani sahiplerinin izniyle onlarla evlenin. فَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Onlara yine ücretlerini, mehirlerini verin bil maruf, maruf ölçüler içinde, örfe uygun bir biçimde onların mehirlerini verin. مُحْسَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ İffetli davranmaları, zina etmemeleri ve bir de gizli dost tutmamaları kaydı şartıyla onlarla evlenin. Çünkü onlar da müminedir. فَاِذَا اُحْسِنَّ Onlar evlendikleri zaman, yani kocalarının koruması altına girdikleri zaman, فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ Eğer bir fahşa, bir zina eylemi gerçekleştirirse o cariyeler, فَاَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ O cariyelere muhsana kadınların, yani hem kocaları hem de aileleri tarafından korunmuş olan hür kadınların cezasının yarısını onlara verin. Bakın, bu ceza cariyelere takdir edilen hür kadınların cezasının yarısı olan bu ceza gerçekten onların sosyal durumlarına, hukuki durumlarına çok müsaittir. Çünkü hür bir kadın hem ailesi tarafından korunmaktadır, aile desteğine sahiptir, hem de kocası tarafından korunmaktadır, koca desteğine sahiptir. Ama cariye sadece kocası tarafından korunmaktadır, onun ailesi olmadığı için, o korumadan mahrum olduğu için, o zina ettiği zaman hür bir kadına verilecek cezanın ancak yarısını hak ediyor. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ İşte bu ruhsat, bu izin içinizden evlenemeyip de şehveti galebe çalıp da şahsiyeti bozulacak olan, zinaya, fuhşa düşme korkusuyla karşı karşıya olan kimseler içindir bu ruhsat. Cariyelerle evlenme ruhsatı. Değilse وَاَنْ تَصْبِرُوا Eğer sabrederseniz خَيْرٌ لَكُمْ Sizin için daha hayırlıdır. Zaten zinaya düşmek üzere olan kimselere Allah'ın Resulü oruç tavsiye ediyor, biliyorsunuz. Oruç bütün şehvetlere, bütün günahlara karşı bir kalkandır, bir vicadır. Burada da Rabbimiz bu cariyelerle evlenme izni, evlenme ruhsatı kendini kaybedecek, ateşe gidecek, cehenneme gidecek, şehveti galebe çalıp da zina edecek durumda olan, kendine engel olamayan kimseler içindir. Eğer sabrederseniz, onlarla evlenmezseniz sizin için daha hayırlı diye Rabbimiz böylece bir ifade de bulundu. Vallahu gafurun rahim. Allah çok bağışlayandır. Yuridullahu Allah murad ediyor ki li yubeyyine lekum size açıklasın. Allah size açıklamak istiyor. Ve yehdiyekum sunenellezine min kablikum bir de Allah sizi öncekilerin yoluna hidayet etmek istiyor. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ Bir de Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek istiyor. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ Allah her şeyi bilen, hayata hakim olandır ve dediği dedik olandır, yasası hikmetli olandır. Evet, Allah size göstermek istiyor. Neyi göstermek istiyor? Haram ve helal yollarını göstermek istiyor Allah size. İşte anlattığı ayetleriyle Allah sizi tertemiz bir aile hayatına ulaştırmak istiyor. Allah Hazreti Adem'den beri sürüp gelen hak yasaları size göstermek istiyor. Allah size içinden kopup geldiğiniz cahiliye ortamının pisliklerini üzerinizde taşıyarak getirdiğiniz pislikleri sizin üzerinizden temizlemek, arındırmak istiyor. Allah sizin tevbeye yönelmenizi istiyor. O hayattan tevbe etme yollarını, arınma yollarını Allah size gösteriyor. Allah size sizin bilmediğiniz menfaatleri ve zararları açıklamak istiyor. Yani öyle yasalar koyuyor ki Rabbimiz, biz 1000 yıl düşünsek onları bulamayız, bilemeyiz. Nelerin bizim için hayırlı, nelerin bizim için hayırsız olduğunu bilmemiz mümkün değil. Velimiz olan Rabbimize boynumuzdaki kulluk ipinin ucunu teslim ediyoruz. Teslimiz ya Rabbi diyoruz. Çektiğin yere gideceğiz ya Rabbi. Seçimini seçim kabul edeceğiz ya Rabbi. Arzuların ve yasaların istikametinde bir hayat yaşayacağız ya Rabbi dediğimiz sürece Allah bizi tertemiz bir hayata ulaştırmak istiyor. Yani Allah rıza ve gazap yollarını bize göstermek istiyor. Nelerden razı, nelerden gazap duyuyor. Dünyada mutlu bir hayata, Ahirette de Allah bizi cennete ulaştırmak istiyor. Bir de bizden önceki peygamberlerin izlediği yolları Allah bize göstererek, yasal örneklerimizin hayatını Allah bize sunarak, böylece onların tertemiz hayatlarını dünyada yaşamamızı, bir de onların gittiği cennete gitmemizi istiyor Allah. يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ Allah sizin tevbelerinizi kabul etmek istiyor, arınmanızı istiyor. Ve yuridu allazina yettabi'una şehavat, ama şehvetlerine tabi olanlar var ya, Allah yasalarını beğenmeyenler. Allah'ın nikah yasasını beğenmeyip zinadan hoşlananlar, şehvetlerine tabi olanlar. Allah'ın yeryüzüne indirdiği kitabının ve peygamberinin uyguladığı, gösterdiği bir hayatı beğenmeyip illa da pislikten yana olanlar var ya, şehvetlerine tabi olanlar var ya, kim bunlar? Bunlar Yahudiler, bunlar Hristiyanlar, bunlar ateistler, bunlar Mecusiler, bunlar yerli ve yabancı kafirler. Birçok da yerli kafir var şu anda. Zinayı meşru kılmak isteyen, iffeti yok edip zinayı yaygınlaştırmak isteyen, nikahı toplumda unutturup zinayı yasallaştırmak isteyen, nice şehvetlerine uymuş zalimler ve kafirler de en temilu meylen azima, sizin çok büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allahu Ekber. 15-20 yaşına geldiğiniz zaman hemen nikahla tertemiz bir şekilde evlenip cinsel yönden doyuma ulaşmanızı sağlamak istiyor Allah. Bunun yollarını gösteriyor size. Tertemiz bir hayata ulaştırmak istiyor sizi. Ama şehvetlerine tabi olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın yasalarını beğenmeyenler, Allah'ın yasalarının toplum tarafından anlaşılmasına izin vermeyenler, yani İslam'ın eğitimini yasaklayanlar, eğer bu toplum Allah'ın ayetleriyle, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleriyle tanışırsa, bizim yasalarımız dama atılır diye endişesiyle korku duyanlar, şehvetlerine tabi olanlar, sizi saptırmak istiyorlar. Sizi zinakar yapmak istiyorlar. Ama Allah sizi tertemiz temizlemek istiyor. Yeryüzünde, her zaman söylüyorum, bir daha söyleyeyim, yeryüzünde kafirin, yerli ve yabancı fark etmez, Yahudi, Hristiyan, dinli, dinsiz, ateist hiç fark etmez, yeryüzünde kafirin bir tek varlığı var, bir tek hedefi var, o da bir tek Müslüman kalmasın. Ve sizi kafir yapana kadar kafirler uğraşacak, bunu bilin, unutmayın. İşte Allah bize bunun uyarısında bulunuyor. Her zaman söylüyorum, kafirler ters bir mantık kullanıyorlar. Şu andaki Yahudi ve Hristiyanlar kesin biliyorlar ki kendileri cehenneme gidiyor. Ve yine kesin biliyorlar ki biz cennete gidiyoruz. Şöyle diyorlar, ya biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım? Ne yapıp yapıp bunların sosyal düzenlerini, bunların hukuklarını, bunların eğitimlerini, bunların siyasal yapılanmalarını bozup, bunların ahlaklarını, bunların törelerini bozup, bunları da kendi cehennemimize götürelim. Böyle diyorlar, ters bir mantık. Düz bir mantık kullanıp şöyle deseler, ya bunlar cennete giderken biz niye cehenneme gidelim? Biz de Müslüman olalım, biz de bu Müslümanların gittiği cennete gidelim deyiverseler, düz bir mantık kullansalar, onlar için de hayırlı olacak, bizim için de hayırlı olacak, ama yapmıyor alçaklar. يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ Allah sizin yüklerinizi hafifletmek istiyor. وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا Çünkü Allah biliyor ki insan zayıf yaratılmıştır. Yaratan yarattığını bilmez mi? Allah biliyor ki siz zayıfsınız. Şehvetleriniz karşısında zayıfsınız. Bir anda dayanamayabilirsiniz. Kadın karşısında zayıfsınız erkekseniz, erkek karşısında zayıfsınız kadınsanız, Allah sizi çok iyi biliyor. Yani Allah sizi yaratandır. Sizin zayıf olduğunuzu bildiği için tıpatıp size uygun, her şeyiyle size müsait bir din gönderiyor, yasalar gönderiyor. Böylece Allah sizin yüklerinizi hafifletmek istiyor. Burada kalalım inşallah. Bundan sonra mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin diyecek Allah. Başka konular gelecek inşallah. Burada kalalım. Rabbim duyduğumuz, dinlediğimiz bu ayetlerle iman etmeyi, bu ayetlerle kuşanıp yarına bu ayetlerin bilinciyle çıkmayı ve yarınki hayatımızı düzenleme konusunda bu ayetleri kafamızda canlı tutmayı ve hemen kendimizi dirilten bu ayetleri en yakınlarımızdan başlamak suretiyle çevremize de ulaştırarak onların da dirilişine, onların da cennetine, onların da Allah'ın dinine abone oluşuna bir gayret, bir çaba içine girelim inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.